bana. Yine de soruyorum sorularımı sana. İçimde yangın var, yine de kaldım tek başıma. Neresi burası bilmiyorum aradım. Arıfın ortasında kalan bir adımım. Yaralarım geceleri parıldar. Yine de aramam, sebebi bulamam ben. Nereye baksam orada sen var. Yine de düşüncelerimden kaç. Seninle savaşmak isterken ben düştüm tuzağına yeniden bir daha. Öldürüyor seven sevenini birden. Neden gülmüyor Kadir'im yüzüme yeniden? Neden? Aramam, sebebi bulamam ben. Nereye baksam orada sen var. Yine de düşüncelerimden kaç. Seninle savaşmak isterken ben düştüm tuzağına yeniden. Neden düştüm tuzağına yeniden? Neden?